proszę Państwa, Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna, czyli z tej piątki wyłoniony zostanie jeden autor. No i już, i otrzyma kostkę i 50 tysięcy. O, ta 50 dzisiaj nam się przydaje. Tak. Przepraszam. Ucieszył się. Na może autorze suma zrobiła, na siedzącym obok autorze. Ja jestem suma. Polskim pisarzem, na mnie suma 50 tysięcy robi wrażenie. Powiedziałbym, że napiszę jakiś dramat, może dostanę należną, bo nie będę mógł tak no, dostać. No, tak, to byłby. Ale jest potem parę innych konkursów, także proszę Państwa, tak, to Marta i Zygmunt Miłoszewscy są z nami. Taką niespodziankę Państwu zrobiliśmy tutaj sobie w Gdyni, siedząc w Teatrze Muzycznym, żeby jeszcze było zabawniej. Tutaj z kolei premiera producentów tuż przed festiwalem była. Odbyła się. O niej opowiadaliśmy, a teraz będzie kolejna piosenka, proszę Państwa, którą dobraliśmy do jakiego hasła? Hasło chyba będzie, zaraz już spojrzymy do sceny. Chyba hasło będzie dojrzewanie. A, to prawdopodobnie a propos tego, że... O właśnie, dziękujemy bardzo, gramy. So go inside. There was standing at the door that's closed. There was waiting for you, let me come in. Another day and another meadow's dim. So I could ease the pain. So come inside before I waste it. We used to live in circles playing down and sharing days with such peaceful nights. Don't tell me why you turned your head from me. I'm losing my voice, but I keep on screaming, please. So call in my heart before I waste it. So call in my heart before I waste it. So come inside before I waste it. So come inside before I waste it. Czyżby hasło Antena padło? Padło. Proszę Państwa, trzy minuty po pierwszej już. Chciałobyś tutaj trochę dłużej zostać. Marto, nie uważasz? Marta Miłoszewska jest naszą... No nie lubię tego feminitywu. Gościnią. Jest to nowa pani dyrektor w Teatrze Miejskim imienia Gombrowicza w Gdyni. Jest z nią także jej małżonek, ale występuje również, że tak powiem, jako integralny artysta, czyli pisze. Pisze książki, a szczególnie lubimy jego kryminalne opowieści. Postanowił zwiedzić. Już? Zwiedził? Okej. Okay. zwiedzić foyer i teatr, taki właśnie uśpiony w pięknym oświetleniu błękitnym. Fajnie jest tutaj, prawda? Jest bardzo nastrojowo, no, tak. No, to jest jakaś taka wartość dodana, siedzieć tutaj o tej porze z tobą i z państwem. No więc jesteśmy, proszę państwa, w tym Teatrze Muzycznym w Gdyni, czyli w centrali Festiwalu Filmowego. Rozmawiamy o tym, co się dzieje między teatrem i filmem. No i właśnie taką osobą, która bardzo mocno wiąże te dwie dziedziny, jest wspominana już dzisiaj Ania Dymna, z którą spotkałam się właśnie tydzień temu, kiedy to właśnie wesele z Narodowego Starego Teatru, jej teatru, pokazywane było w Teatrze Narodowym w Warszawie na otwarcie, no, nowej dyrekcji w tymże teatrze. Po wielu, wielu latach po Janie Englercie nastąpił Jan Klata. Zresztą ma bardzo podobnego do siebie brata, czyli Wojtka, którego spotkałam tutaj na festiwalu. Nie byłam pewna, ale sobie nie podaruję sobie. Tak podeszłam, przepraszam bardzo pana, czy pan jest podobny do Jana Klaty? No więc on się ogromnie ucieszył. Gwiazdor wielu filmów w latach 80. Tak, no on grał. Taki dziecięcy gwiazdor. Dziecięcy, tak. Dekalog i 300 mil do... Nieba, tak? No teraz jest już dorosłym panem, ale taka drobinka i no ucieszył się bardzo, że ja jestem stalkerką pana brata, więc proszę się nie denerwować. Tak, taka mała przygoda. Dobrze, no to co, to może posłuchajmy tej rozmowy, fragmentu tylko tej rozmowy z Anią, która dotyczyła właśnie filmu. Czyli robię teraz rzecz niesamowitą, bo nadajemy część drugą naszego spotkania z Anią, bo pierwsza była teatralna. Ale teatralnej posłuchamy sobie na zakończenie, jak już państwo pójdą sobie spać, okej? Okay? No dobrze, no to posłuchajmy, jak powiedziałam. Jeszcze raz spojrzę na zegarek. 6 minut po godzinie pierwszej. Nie pędź tak w czasie. Trójka pod Księżycem. W ostatnich latach spotykałyśmy się w Gdyni przy okazji prezentacji dwóch filmów. Jeden wspólny mianownik. W obu byłaś babcią. Pierwszy przypadek babcia Bajerowa, drugi przypadek babcia pewnego wnuczka. Najpierw to, a potem jakieś najciekawsze wspomnienie z Gdyni. Bardzo o to proszę i musimy się rozstać, bo tydzień temu, kiedy nagrywałyśmy, zaczyna się próba wesela w Teatrze Narodowym, ale dzisiaj jesteśmy w Teatrze Muzycznym. No rzeczywiście grałam w wielu, wielu, wielu filmach. No ten festiwal w Gdyni to zawsze jest takie święto ludzi filmu. I tam bardzo lubią wszyscy jeździć. My jesteśmy tacy biedni, wtórni analfabeci, ponieważ do teatrów nie możemy chodzić, bo sami gramy, więc czasem nie widzimy jakichś spektakli. Ja do Gdyni bardzo rzadko mogłam przyjeżdżać, bo ja nigdy nie miałam czasu, bo my tyle rzeczy różnych robimy. I płakać mi się chce, bo w tym roku mogłabym być w jury na przykład, bym zaproponowali i nie mogę, no. Ale przyjadę i będę wręczała nagrodę. Nie będę jeszcze mówić jaką, już mi powiedzieli, bardzo się cieszę, będę wręczać. No, nie wiem komu, bo oni też nie wiedzą, ale wiem jaką, w jakiej kategorii. I to jest bardzo miłe, dlatego że się tam spotykasz z ludźmi z przeszłości, a z tymi młodymi i podajesz tę pałeczkę, żeby dalej sobie szli spokojnie. Można się z nimi ucałować, coś powspominać i to jest takie cudowne święto. Ale dostałam raz główną nagrodę w Gdyni. To było bardzo, bardzo dawno. Grałam u Basi Sas. Tylko z traktę alkoholiczkę. Babcie, no babcie to grałam w tym Dzień Babci. Ale tu u chłopaka młodego. Jezu, jak to jest cudownie grać babci. Babka Bajerowa. To Bajerowa, super. To może to wspomnienie, bardzo prosimy, bo to właśnie w Gdyni ostatnio spotykałyśmy się, kiedy jeszcze Janusz żył. Może Janusz w ogóle dla mnie cały czas żyje i będzie żył do mojej śmierci. I przeniosę go jeszcze dla nas. Spotkamy się niedługo pewnie. Znaczy, jeszcze muszę coś zrobić, ale ja już się nie boję, bo tam takich cudownych ludzi mam na górze, bo myślę, że pójdziemy do jednego miejsca. Ale w ogóle nie wierzę w to, że jego nie ma. Ja z nim uwielbiałam pracować. I pamiętam, jak w Gdyni była konferencja prasowa i ktoś się mnie zapytał, jak wygląda pani współpraca, droga tej współpracy z Januszem Majewskim. To nie byłam ja, która to pytała. I ja wtedy mówię, no od Królowej do babci klozetowej. dlatego że to rzeczywiście tak było, że zagrałam. Zresztą Janusz, jak mi proponował Bajerową, to miał największy problem, żeby mi powiedzieć, bo to, że ona pije, że jest gruba, że jest chora, że klnie, to jakoś to mi powiedział. Ale później mówił, wiesz, Ania, bo ona kiedyś była właścicielką pensjonatu, wiesz, i śpiewała, grała, wykształcona kobieta, a teraz jakby ma trochę inny zawód i nie mógł tego powiedzieć. Babcią klozetową, a jak byłam dzieckiem, to chciałam być babcią. Ja mówię, Janusz, moje marzenia się spełniają, także ja z Januszem i się blisko z nim robiłam i z Zosią Nasierowską się przecież przyjaźniłam. Są tacy ludzie, jak się jest aktorem, że wiesz, że cię lubią i ty ich lubisz. Właściwie to nas łączyła pewnego rodzaju miłość, tak samo jak z Jurkiem Hoffmanem, że ja przecież rzadko go widuję, ale ja wiem, że on jest i że jakby coś trzeba było, to on jest. I on wie, że ma to samo z tej strony i to jest w ogóle chyba w życiu najważniejsze. No i właśnie i w Gdyni się takich przyjaciół spotyka. Co prawda już wielu z nich nie ma. Ja czasem oglądam te filmy moje i nie ma tam już nikogo, ja jestem. Ale mogę o nich mówić i to jest fajne. A mam o czym, naprawdę. Mam o kim mówić i o czym mówić, bo ja mam takie szczęście, że jakoś w cudowny sposób zaczęłam ten zawód uprawiać. Nigdy w życiu nie spotkało mnie żadne świństwo ze strony reżysera, jakieś przekraczanie barier, to co teraz jest takie podobno nagminne. Że od samego początku przecież byłam prawie dzieckiem, jak zaczynałam. I ja byłam przekonana, że zawsze tak jest. I u mnie tak zawsze jest, po prostu. Że a to, przepraszam, prawie dziecko nam cudownie przerzuci pomost do rozmowy o teatrze, czyli tam Isia w teatrze, a tu to dziecko? Nie, no bo ja grałam na początku takie różne panieneczki, takie dzieci różne, no przecież nawet byłam po studiach, jak grałam Anię Pawlaczkę, nie? No to ja tam miałam dziadków, ja tam byłam ich dziecko. Ja tak mówiłam, dziadku, dziadku, taki głos wtedy miałam. I takie byłam dziecko bardzo wiele, wiele lat mnie traktowali jak dziecko, ale takie dziecko, którego nie można skrzywdzić. Bo ja byłam taka ufna i tak się głupio pytałam o wszystko i się tak wstydziłam. Mówiłam, ale ja się pana wstydzę, ja się z panem nie umówię, bo się boję. I tak potrafiłam mówić jak kretyn taki. No to co mieli za dymna, to głupia. No potem już byłam dymna, to się bali dymnego, nie? Ale tak mówię, że właśnie to jest tak cudowne, ale z filmem zwiedziłam najpiękniejsze miejsca w Polsce, bo jak się gra filmy, nie wiem, u Konwickiego, pamiętam Dolinę Isy, ja znam Polskę z tak różnej strony, bo te plenery są zawsze specjalnie dobierane i to są raczej te takie dzikie miejsca różne, cudowne, czego ja nie przeżywam. Mi się wydaje czasem, że żyję, nie wiem, 300 lat już. Z teatrem też zjeździłam świat tak samo, no, także to jest w ogóle zawód, że jak się ma takie szczęście, ale te podróże to są ważne. Najważniejsze są podróże, na które cię zapraszają wielcy artyści, wielcy reżyserzy, te planety, które z nimi się, planety ich wyobraźni, takiego Grzegorzewskiego, Jarockiego, Swinarskiego, ja z nimi wszystkimi pracowałam. No, Jarocki był moim profesorem. Ile ja się od nich rzeczy dowiedziałam, to są podróże w głąb człowieka. One są najcudowniejsze, najpiękniejsze, czasem najbardziej przerażające. Stąd może też mam fundację teraz i się zbliżam do takich ludzi, bo trochę już o tym umiem ich słuchać i coś wiem. Od reżyserów, oni mnie tak zaprowadzili, także mój świat się tak zmienia dzięki filmowi, dzięki teatrowi, tak się rozszerza, rozszerza, no i jestem szczęściarą, no. To jest bardzo ładna puenta, także pani Anno, pani pozwoli, że tydzień temu złożę pani serdeczne życzenia z okazji 50-lecia Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, a w przyszłym roku też będzie święto, więc jeżeli... Chyba rajki jakieś macie w środku Warszawy dzisiaj. Cyklowy. Proszę Państwa, bo w przyszłym roku, jeżeli wszystko dobrze się ułoży, to będzie stulecie Gdyni, więc też będzie powód, żeby poświętować w tym całkiem przyjaznym człowiekowi miejscu. A ja tak kocham to miejsce, tym bardziej, że teraz mam też swoje takie zrobione w Lubiatowie. Otworzyłam w tym roku, tam mam warsztaty terapeutyczne, gmina Choczewo, także mam blisko do Gdyni. I tam teraz otworzyłam ośrodek wytchnieniowy dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami i on działa od maja, jak ja patrzę na tych rodziców, którzy tam przyjeżdżają odpoczywać i my się opiekujemy ich podopiecznymi. I to szczęście, to sobie myślę, że to jest jakieś zaczarowane miejsce naprawdę, ten las tam. Sam co prawda budują teraz elektrownię wiatrową, a obok będzie atomowa, ale nam to w ogóle nie przeszkadza. Także do Gdymi bardzo chętnie będę przyjeżdżała, żeby później tam pojechać na chwilę chociaż, żeby zobaczyć moich podopiecznych z warsztatów i tych ludzi, bo ja uwielbiam, bo tam jest jakaś energia nad tym naszym Bałtykiem, nie wiem, te lasy, te piaski, te plaże, tam jest tak pięknie, że człowiek, żeby nie wiem, jak był zmęczony po dwóch dniach tam, to ja już jestem inny człowiek. Dlatego chętnie przyjadę zawsze. Tak, Lubiatowo jest przepiękne. Mam nadzieję, że te elektrownie za bardzo nie zaburzą tego krajobrazu. Nie umiem sobie wyobrazić tych potężnych kominów, które tam staną. A wiatrowe nie są aż tak, że tak powiem, rażące. Proszę Państwa, to była Ania Dymna i jeżeli zdążymy, to jeszcze posłuchamy jej o teatrze w części drugiej naszego spotkania. A tymczasem są z nami jeszcze przez jakieś 20 minut Państwo Marta Miłoszewska i Zygmunt Miłoszewski. Panie Zygmuncie. A mogę tylko jeszcze... Nie, a propos. Pan Zygmunt... Chciałam tylko powiedzieć, że Gdynia jest tak niezwykłym miejscem, że można w nich... Ktoś, nie wiem, czy jej zapewne nie ma, ale gdy był ktoś, kto się zastanawia, jak wygląda codzienność naszego małżeństwa, to wygląda właśnie tak. Chciałam tylko dodać, że w Gdyni można nie tylko zobaczyć najnowsze polskie filmy, ale w Gdyni można zobaczyć również. Wczoraj zobaczyliśmy dosłownie 500 metrów od tego miejsca, gdzie jesteśmy, Borsuka w centrum miasta. Szedł sobie wielkie tak. Takie po prostu... bydle. I ale to był borsuk na żywo. Chciałam tak powiedzieć, ale bo to jest... on uciekł komuś, tak jak ten kangur? Nie mam pojęcia. Siedział w krzakach i robił noskiem. Ale tak, oddaję tak głos tutaj, Zygmuntowi. Chyba tak sobie tutaj borsuki po prostu żyje. Polskie kino i borsuki. Zapraszamy do Gdyni. To bardzo ładna historia. No i dziki. Historika, dziki chodzą jak u siebie. Ale dziki to jest stara historia. To one, a szczególnie w Orłowie lubiły, jak siedzieliśmy jeszcze na poprzedniej scenie, bo poprzednia była bliżej mola, tak? Zanim ten straszny sztorm przyszedł i zmiótł tę scenę. Więc my sobie siedzimy tam na takiej jakby skarpie, no nie wiem, wiadomo, tak schodzi sobie do morza takie coś, nie wiem, jak to nazwać, morena. A za plecami chrumkanie. I tak było. My naprawdę baliśmy się, bo one tam w tych krzaczorów po prostu wychynały. Nie wiem, czy wychynąć można, wychynać. Wychodziły, no. No musi być jakaś forma czasu prawda, przyszłego. Bo, prawda, ale jeszcze musi być... Ja bym chyba jednak powiedział wychynęły. Wychynęły, ale to jest raz, że wychynęły. A one wychynały. Bo to jest... Jak się nazywa taki czas? Zapętliliście się, słuchajcie. Czas przeszły, tak wiem, także no to wiesz, nie wychynęły, tylko były w trakcie wychynania. Ale jednak jest. Przepraszam, że tym borsukiem wrzuciłam tutaj taką dygresję. Proszę Państwa, no bo no, życie radiowców i ludzi rozmawiających, no między innymi... polega na tym, że zmagamy się z różnymi trudnościami językowymi i to jest piękne, bo rozmawiałam wczoraj z jedną z widzek o tym, jak potwornie trudnym jest językiem. Wydaje mi się, polski. Że wychynywały. Wychynywały, myśli pan? No dobrze, to ja bym proponowała, żeby to jednak sprawdzić w jakimś słowniku. I następnym razem państwa poinformujemy, jeżeli państwo nie wiedzą, bo może państwo wiedzą lepiej niż my. Dobrze, mamy bardzo mało czasu w tej sytuacji. Więc wróćmy na festiwal teraz. Jesteśmy na festiwalu. Państwo już coś widzieli. I to jest bardzo ciekawe, bo na przykład Marta widziała coś, czy jedyny film, którego ja nie widziałam. Tak, dzisiaj widzieliśmy, no nie, może nie bezpośrednio przed spotkaniem. No ale dzisiaj, Czyli wczoraj. Widzieliśmy Ministrantów, ale Zygmunt, oddam ci głos, ty powiedz teraz. No tak, to jest bardzo sprytne, ponieważ ja wiadomo, że nie mogę nic powiedzieć, tak? Bo jako nie tylko powieściopisarz, ale też scenarzysta, no. Wszyscy ludzie zaangażowani... Ale nie tego filmu. Wszyscy ludzie zaangażowani w produkcję różnych filmów są ludźmi, którzy być może dadzą mi kiedyś jakieś pieniądze. No i tak naprawdę staram się nie oceniać, znaczy oczywiście oceniam takie i rozmawiamy o tym cały czas. Ja może powiem o jednej takiej emocji, którą mam, kiedy oglądam filmy, też w sumie nie powiem jakie. Ucieka z Ministrantów. Ale młodszych... Nie uciekamy, w ogóle Ministranci wspaniali. To takie jednym zdaniem wspaniali. Na to, no. Ja tylko powiem. Do rzeczy, tak. Do brzegu. Do rzeczy, do brzegu. A właśnie, wszyscy się reklamują. Odpalamy tutaj w Gdyni klub książkowy z Jackiem Denelem. Będzie się nazywał Aby do brzegu. O. Pierwsze spotkanie 1 października. Co miesiąc inna książka. Ale wracam do filmów. o tym, żebyśmy naprawdę śledzili to, co się dzieje. Ja w ogóle zawsze mówię, że po prostu, że to, co mówiłem wcześniej, polska kultura nie jest żadną beką, ona nie odstaje. Polskie filmy widać, że są po prostu fajnej jakości, że to są dobrze opowiedziane historie, że one są o czymś, że one są po coś. I ja zawsze baczniejszą uwagę zwracam na to, co mi się nie podoba. A może to, że coś mi się podoba, to jest proste. To jest po prostu dobrze zrobione, dobrze zainscenizowane. Okay, ale i trafia... ministranci podobali się. Tak, bardzo, jasne, bardzo, się, żeby wybrzmiało. Wspaniały, mądry film. Bardzo mi się nie podoba, ale jest to klasyczna kinematografia, styl, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, do którego ja, osoba 50-letnia, jestem przyzwyczajony. Ale patrzę na to, jak opowiadają historie ludzie z młodszych pokoleń, jakimi środkami, jakimi tempami, jakimi emocjami. I czasami mam wrażenie, oczywiście, że to mnie mija, tak ze względu na mój PESEL. No, jest arogancją uważanie, że jeśli raz nauczyliśmy się jakiejś sztuki, to już będzie po wieczne czasy właściwa sztuka. No i to jest super ciekawe. Mam wrażenie, że pokolenia właśnie... mówiliśmy tutaj o naszym synu, który się tam gdzieś szlaja po prostu po tej... po Gdyni. Z ministrantami, że pokolenie w ogóle 15-latków i tak zwane pokolenie Z, niesamowite jest to, jak oni mają inną narrację emocjonalną, inny sposób ekspresji. Łatwo jest to skreślić, powiedzieć, o Jezu, gdzie to są zwroty akcji, gdzie tu jest klasyczna struktura dramatyczna. No właśnie nie ma. Tak, dlatego, że ten sposób opowieści, i tutaj odsyłam, myślę, że przede wszystkim do Emmy Buchwald i do nie ma duchów na dobrej, no jest to bardzo ciekawe. I myślę, że to za każdym razem, jak obcujemy ze sztuką, to, że coś nam się nie podoba, to nie znaczy, że to jest złe. Być może to nie jest dla nas. Być może to jest właśnie dla tych ludzi, którzy za chwilę będą urządzać świat. No i warto się dowiedzieć, jak to wnętrze ich duszy, które się najlepiej ujawnia poprzez sztukę, wygląda. Mm-hmm. Emmy Buchwald, o ile dobrze pamiętam, to jest laureatką talentów trójki. W kategorii, w tym przypadku rozumiem, że film, bo na pewno nie teatr. No i też oczywiście jeszcze wrzucę ostatnie zdanie jako po prostu działacz po prostu społeczny i po prostu od duszy PPS-owca. Może dobrze widać, ile może działać po prostu w kulturze narodowej, która jest ważna, bo się identyfikujemy jako plemię przez język i kulturę. Mądre programy, mądre finansowanie. Obchodzimy dwudziestolecie PiS-u w tym roku. No to naprawdę ma sens, tak? To nie jest tak, że możemy mieć jakąkolwiek kulturę skądkolwiek, chcemy mieć swoją, do tego potrzebujemy mądrego mecenatu państwa. Mhm. Chcesz powiedzieć, że polska literatura również potrzebuje równie mądrego programu jak polski film? No, staramy się, ale... Proszę państwa, my nie dowiedzieliśmy się wiele na temat ministrantów. Wspaniali. Będzie o nich głośno. Będzie okay. O nich głośno, jestem o tym przekonana. Piotr Domalewski, który już zasłynął ze swoich filmów na festiwalu w skrócie, Gdyni. Jakieś o czymś i po coś. Aha. Mądre i jeszcze wrażliwe. Fajnie zagrane przez młodych ludzi. Genialny casting. Znaczy ta obsada kilkunastoletnich chłopców w czterech głównych rolach niezwykłe, plus role drugoplanowe, świeże, nieopatrzone twarze w większości. No a z tych plus bardziej... Tomasz Szuchat. Jak w każdym filmie festiwalowym w tym roku. I Kamila Urzędowska, która też będzie oglądana niebawem. Więc rzeczywiście... Mm-hmm. No świetnie, to trzeba rzeczywiście obejrzeć. Ministranci, proszę państwa, byli na początku festiwalu najbardziej oklaskiwanym, to Radio Gdańsk liczy te minuty oklasków, oklaskiwanym filmem, no ale został pokonany przez jaki film? Nie został pokonany. No jakże, a 9 minut to co? Ministranci mieli 10. Tak, słyszeliśmy. Tak? Ministranci mieli 10, a kto miał 5 minut na początku? Słucham. A, LARP! To bardzo przepraszam, bo to jest film, który niezwykle mi się spodobał mi się, proszę państwa. Polecam młodym ludziom. Myślałam, że to tylko, młodzież może oglądać, ale tu nawet dorośli, za przeproszeniem, są zachwyceni LARP-em. W ogóle nie wiedziałam, że istnieje taka kategoria jak LARP. A to jest naprawdę fantastyczny film, w dodatku śmieszny i jeszcze... Ale jak to nie wiedziała? Nigdy się pani nie przebierała za elfa? Nie, właśnie za... No nie. Te uszka dopiero zobaczyłam teraz właśnie w tym LARP-ie. LARP, proszę państwa, miłość, trolle i inne kwesty. I to jest film, który wyreżyserował młody człowiek Kordian Kądziela. Podobno reżyserował również słynny serial, proszę, 1670, bo właśnie spadają mi karteczki. Pani redaktor walczy z rekwizytami, które atakują. Walczy z brakiem stołu. Tak, no właśnie, ale to trzeba się gimnastykować nawet do późnych lat. Proszę państwa, my się musimy rozstać i teraz bardzo proszę, by państwo zechcieli, mówię o naszych gościach, zechcieli podać swoje słowa klucze, które będziemy umuzyczniać, znaczy Michał, nasz kolega, będzie umuzyczniał, jak wróci z urlopu. Jedno słowo, nie wolno wspólnego słowa. Tutaj musimy się podzielić. Ona i on, swoje ważne słowo klucz, które jeszcze w dodatku byłoby takim wdzięcznym pomysłem na... Trochę stroluje, Evi Valarta. O kurczę, no przepraszam za kurczaka, ale my raczej staramy się jeszcze pojedynczych słów, a Evila, to sztuka. Evi Valarta, sztuka. Proszę. No ja chciałbym się odnieść do jakby sedna takiego prawdziwego, prastarego jądra Gdyni, czyli najdzikszej i najborsuczej natury. Dzik i borsuk. To są moje typy. Aha, to nawet dwa typy, no. Nie wiem, czy będzie jakaś piosenka. No dobrze, dobrze, ale nikt nie powiedział, że mamy mieć łatwą drogę. Że ma być łatwo. Nie, to no, sztukę to oczywiście poradzimy sobie z tym. Myślę, że na pewno jest jakiś śpiewnik myśliwski, tam o borsukach są całe długie playlisty. Nie, my tak, aż tak nie. Jak to mówią skojarzenia, to przekleństwo, zobaczymy, z czym się skojarzy. Oprawcy muzycznemu. Tak, oprawca na szczęście nie słyszy tej naszej wymiany zdań, czyli go nie inspirujemy w tej chwili w żadnym stopniu. To co, Wojtku, zwracam się do Wojtka, naszego wydawcy w Warszawie. Myślę, że jeszcze mamy jakieś 3 minuty z Martą i panem Zygmuntem? Tak powiedział. No dobrze, to teraz, jak to mówią, do brzegu, to będzie pan prowadził te spotkania o książce z Jackiem? Razem to prowadzimy z Jackiem. Mówiliśmy się tak, że robimy to, ponieważ robimy to w Gdyni, w Konsulacie Kultury. Bardzo państwa zapraszamy. Świetnie, ożyje konsulat na nowo. Tam w ogóle, ponieważ jakby nie mogę nic robić w teatrze, więc w Konsulacie Kultury teraz dwie rzeczy. Jedno to właśnie będzie klub książki razem z Jackiem Denelem oraz z przyjaciółmi z Klancyka. Robimy takie impro literackie, że ja tworzę tło gdyńskie tej opowieści, oni improwizują swoje po prostu szalone spektakle. I reżyser Maciej Buchwald będzie? Nie wiem, czy Maciek będzie. Nie wiem, czy Maciek będzie, ale zapraszamy tutaj właśnie 12 października. No i w ogóle Konsulat Kultury, tak? Tam sobie państwo znajdziecie to wszystko. A na Klub Książki mamy taki pomysł, myśleliśmy, jak to zrobić z Jackiem, no, że wybieramy na zmianę książki i wybieramy coś takiego, czego ten drugi nigdy by nie przeczytał. No bo wiemy, że mamy różne gusta literackie. No i zobaczymy, jak sobie Jacek poradzi z jakimiś tam horrorami science fiction. Proszę bardzo, Marto. Puenta? Jakaś? Mam jeszcze 2 minuty. A przepraszam, to ja mówię, ja zawsze mam puentę. Ja mam poczucie, że zdominowałam. Ja przepraszam, ja jestem pisarzem, zawsze mam puentę i zawsze... Nie, pani reżyser, proszę. Ty pomyśl nad puentą. Nie ma co myśleć, bo mamy bardzo mało czasu, przypomnę. Pomyśl nad puentą, powiem jedno zdanie, które zawsze mówię przy okazji takich imprez. Znaczy, taki mam zawsze apel do, w tym wypadku, słuchaczy i słuchaczek. Sięgajcie po polską kulturę, która jest super jakości. Naprawdę, jak idziecie do kina, wybierzcie polski film. Sięgacie po literaturę, książki, błagam, żyjących autorek i autorów. Ukradł mi puentę, miałam to samo powiedzieć. Idźcie do teatru na polską sztukę, to są fantastyczne rzeczy i my bez was nie istniejemy, tak? Znaczy, to nie jest tak, że oglądanie tylko Netflixa, tylko Avengersów i czytanie po prostu tylko amerykańskich kryminałów sprawi, że kultura będzie istnieć. A polska kultura, film, teatr, literatura, polska sztuka są w tej chwili w fantastycznej kondycji. Naprawdę warto śledzić. No i właśnie. Charles Dickens nie potrzebuje waszych pieniędzy. No, proszę państwa, no właśnie dlatego jestem tutaj raz do roku i oglądam tylko polskie filmy, więc bardzo dziękuję za takie umotywowanie, czy takie potwierdzenie, że to ma sens. Pięknie dziękujemy za zaproszenie i za ten czas spędzony wspólnie. To ja wam bardzo dziękuję, to jedyna okazja, żeby właśnie stąd sobie rozmawiać, a nie przez telefon. Marta Miłoszewska, Zygmunt Miłoszewski. A jak pan napisze jakąś nową książkę, to proszę nam przysłać od czasu do czasu. Można, no, teraz się zająłem scenopisarstwem. Na szczęście tutaj nikogo nie obraziłem. Producenci czekają na mnie z pieniędzmi. Jesteście fantastyczni, robicie super rzeczy. Do zobaczenia za rok. No tak, tak, tak. A w teatrze znacznie wcześniej, bo już sezon rozpoczął się w Teatrze Miejskim Gdyni. Także, proszę państwa, a teraz mamy jakie słowo? Mam piękne słowo. Gramy tam w Warszawie, bardzo proszę, bo jest potwornie długie podobno intro. Minuta 50. A hasło brzmi, proszę państwa, iluzje. Illusion. Bardzo ładne hasło. Uważam, pasuje nam do tego naszego festiwalu. Ojej, ale on się kończy jutro. Także wszystkiego dobrego i do usłyszenia, do spotkania. Mówię z Marcie i panu Zygmuntowi, bo ja z państwem jeszcze zostanę niestety do drugiej. Piękne dzięki. Dziękuję. Reflektor niżej, to rozwód moich marzeń, wiruje. zawsze równowagę jak niezły rozmach. I chyba wiele łatwiej było zostać mi gdzieś w tle. Dzisiaj już wiem, jak mało można życia dostać, gdy reszcie zdaje się, że pewnie możesz wszystko mieć. Stres i presja, zły dusz czuję i chcę przestać. Trochę inaczej to wygląda z tego miejsca. Reflektor niżej, nie mają widzieć, że nie mam serca. Nie chcę nieść tego, co mnie tu przekreśla. Ego, bez wstydu podcina mi krok. 16 rok, żyję tutaj i chcę. Niech nienawidzą mnie za to, kim jestem wciąż, dopóki czuję ich przed sobą. Widzę ten reflektor tu bliżej, chodź się do mnie i zgoraj. Tak, bo to była oczywiście wersja koncertowa, bardzo piękna. Także dziękuję za taką ilustrację do iluzji. No, a teraz, proszę Państwa, obiecana Ania Dymna, ale przedstawię Państwu część pierwszą naszego spotkania, czyli tak właśnie ono zaczynało się tydzień temu, tuż przed próbą generalną Wesela w Teatrze Narodowym. Wesela oczywiście w reżyserii Jana Klaty. Posłuchajmy. Trójka pod Księżycem. Nagrywamy w Warszawie w przeddzień pokazu Wesela Jana Klaty z Narodowego Starego Teatru. To wszystko omawialiśmy przed tygodniem, wszystkie okoliczności, no ale nie było Ani z nami. Ania Dymna jest w Warszawie tuż przed próbą, czyli nagranie odbywa się 19 wieczorem. Wiesz, Państwo słuchają nas jednak wtedy, kiedy jesteśmy już w Gdyni, w Teatrze Muzycznym, w przeddzień wręczenia nagród. To jest to miejsce między teatrem i filmem. No i przede mną, proszę Państwa, klasyka tej przestrzeni pomiędzy, bo i film, i teatr, i jeszcze teatr telewizji to pola, po których pomyka od lat wielu Anna Dymna. Zaczniemy jednak od tego, co wydarzyło się 8 lat temu premierowo, tydzień temu w Warszawie już w Teatrze Narodowym. W Weselu zagrałaś nie po raz pierwszy, bo w roku 69 i teraz proszę, żebyś już ty mówiła. Ach, Wesele to jest jakieś dla mnie magiczne przedstawienie, które chyba kieruje mnie przez całe życie. Ja niedawno sobie z tego zdałam sprawę, bo pierwsze moje słowa, jakie powiedziałam w Weselu, grałam Isię. Moja profesorka, to był 69 rok, Teatr Słowackiego w Krakowie, ja byłam na pierwszym roku i gospodynie grała pani Meyer, która mnie uczyła w szkole teatralnej wiersza i mówiła tak, trzeba rozbiro dzieci spać już północna godzina, a ja mówiłam, mnie się nie chce spać, po kil będą grać, a tamte dziecka śpią, niech se lezą tak jak są. I teraz po 56 latach pracy w teatrze i na tym polu, to jest po prostu moja praca, którą kocham zresztą na całe szczęście. Nagle zdałam sobie sprawę z tego, że mnie się nie chce spać, póki będą grać. I że stąd mam te siły po różnych dziwnych zdarzeniach, operacjach, wypadkach, nie wiem po czym. Ja wchodzę na scenę i to mi daje siły, power i podejrzewam, że bo się wszyscy pytają, niech pani wystopuje, no bo tu jeszcze salony poezji, a tu jeszcze program w telewizji, a tu fundacja, a no wiadomo, no i studenci, nie? Ale ja z niczego nie zrezygnuję. Ja myślę, że to szybciej ze mnie zrezygnuje. Co ze mnie chce rezygnować, to zrezygnuje. No to już wiadomo, jestem na emeryturze w teatrze już ze 3 lata, ale cały czas tam gram. No bo jestem zwany aktor współpracujący. Mam ciągle nowe propozycje. Teraz jestem nieprzytomna ze zmęczenia, ponieważ nagrywałam w teatrze telewizji taką potwornie trudną rolę. Nazywa się to Królowa Miłości. To jest teatr telewizji młodych. A ja wiem o tym, że od młodych ludzi uczysz się wszystkiego, co się dzieje naokoło. Gdyby nie to, że uczę studentów i że pracuję z młodymi ludźmi często, to bym chyba nie rozumiała tego świata. Tak to ja go dokładnie rozumiem, widzę, jakie oni mają problemy. I tu pracowałam z młodymi ludźmi, zresztą z cudownymi aktorkami i grałam niestety matkę. Trochę nam przyjeżdżają samochody, ale co to szkodzi? Jesteśmy w końcu w Warszawie przed Teatrem Narodowym i tutaj jeżdżą. W każdym razie grałam matkę ukochanego mojego synka, ale niestety zamordował on. A ja o tym niekoniecznie wiedziałam. Może jakbym się postarała, to bym się domyśliła. I to jest potwornie trudny temat, bo ja nie umiem sobie wyobrazić tego, że mój syn zabija kogoś, a ja go dalej przecież kocham. Nic by mi nie pozostało, tylko umrzeć. No zresztą to robi moja bohaterka, ale to było tak trudne, tak szybko robione i ja jestem nieprzytomna do tej pory. Potem sobie zagrałam 3 przedstawienia w teatrze u mnie w schronie przeciwczasowym. No a potem pojechałam jeszcze do Nałęża na ławeczkę dymnego, bo tam są takie co roku. No i teraz tu przyjechałam. Ja wożę Nałęże, to takie ważne też dla mnie miejsce, bo moja mama tam pracowała. Mhm. Ja wożę Nałężu zresztą, tam są cudowne władze, że chyba tam otworzą Muzeum Dymnego. Bo zwrócili się do mnie o to i tak najpierw... Ale sobie myślę, kurczę, przecież z tych rysunków tysięcy, z tych różnych pamiątek, to co zostanie, jak mnie nie będzie? No przecież nie wiadomo, czy ktoś to... A tak to ja mam to pięknie, niektóre rzeczy już oprawione i tego, i będzie tam muzeum. Także mam bardzo takie intensywne miesiące, ledwo żyję, ale się okropnie cieszę, bo dzisiaj będziemy grać wesele, które dla mnie jest weselem magicznym, wesele Janka Klaty, które było w 2017 roku w maju. To był taki dla nas bardzo tragiczny czas, bo z jednej strony braliśmy udział i były próby generalne tego cudownego wesela, które jest innym przedstawieniem od wszystkich, w jakich grałam, zupełnie innym. Pełne takiej energii, takiej radości życia i czegoś takiego, takiej zespołowości niezwykłej. No i wtedy też Janek przestał być naszym dyrektorem. I ja na ten temat nie chcę mówić, bo... Mamy dzisiaj święto, więc nie będziemy opłakiwać tego, co wydarzyło się 8 lat temu. Ale właśnie powiem, że Janek to jest taki reżyser, co oni mówią, mnie to w ogóle nie obchodzi, ale to jest reżyser, który przedłużył mi moje życie. Teraz dostajemy jedzenie tutaj właśnie w knajpeczce, także przepraszam Państwa. Tak, daleko wschodnie, zdecydowanie. Ania, zupę, jeżeli pozwolisz, zdradzę, ujawnię. Fantastycznie, tajska zupa, a ja co? Warzywa z łoka. Z takiej tajskiej patelni. Dziękuję bardzo. Miam, pycha. Rajdowcy jadą wszyscy tu. W 2017 roku to był taki czas, że właściwie zastanawiałam się, bo aktorzy idą na emeryturę w 60 roku życia. Ja wtedy miałam już ile? Raz 2017, się w 51 urodziłam, to licz to szybko, 49, 66 miałam, nie jakoś tak. I tak sobie myślę, co w tym teatrze jeszcze mnie czeka i dostałam propozycję wtedy od Janka Klaty, żeby zagrać w Orestei. On nie był wtedy dyrektorem naszego teatru. I pamiętam, dostałam tekst, a ja w Orestei już kiedyś grałam u Hibnera, prawda, Elektrę. Dostałam ten tekst, zdziwiłam się trochę, bo to takie było skrócone i takie dziwne. Po pierwszej próbie już wiedziałam, że otwiera się przede mną coś nowego. I ja wtedy chyba weszłam w zupełnie nowy teatr i to Janek mnie tam wprowadził, bo wcześniej słyszałam, że ja nie chcę grać podobno. W każdym razie nie grałam u takich reżyserów, takich młodych bardzo, nie? I zagrałam u tego Janka i potem zagrałam wiele, wiele ról i wiem o tym, że to on przedłużył mi to życie, bo gdybym nie dostała wtedy tej roli, to prawdopodobnie bym wtedy zrezygnowała z teatru. Nie wiem, czy on o tym wie, nie wiem, czy o tym się publicznie mówi, ale później zagrałam w trylogii u niego, przecież grałam Hajduczka. To wcześniej po Orestei zagrałam w trylogii, potem zagrałam właśnie w tym weselu, gdzie gram z Elą Karkoszką, z moją ukochaną koleżanką, co mi życie ratowała kiedyś i gramy takiego potwora dwugłowego. Czyli radczyni Ania Dymna i w imieniu Pani Elżbieta Karkoszka. Jest nieważne, kto co tu gra. Wiadomo, że to są dwie kobiety. Teraz już nie ma takiej różnicy między wsią i miastem, no bo wszyscy mamy internet, ubieramy się tak samo i tak dalej. I zastanawiałyśmy się, co zostało do tych czasów. Na pewno to są takie dwie kobiety, które przeżyły swoje i które się tak patrzą, trochę jak taki chór grecki, nie chór grecki. Tak sobie chodzą, tak sobie mówią, co sobie myślą, o czym sobie myślą. Ja uwielbiam to grać po prostu. A poza tym ważne jest to, że jakby tutaj widać cały sens teatru, ten zespół, ci ludzie, którzy z takim poświęceniem tam grają. Ja też do niedawna tam tańczyłam, ale teraz niestety po operacji stopy nie mogę i dzisiaj nie zatańczę też. Ale Ela też nie tańczy, no więc jakby jest sprawiedliwie. Ale nie wiem, czy Janek to wie. No dowie się zaraz. W każdym razie jest to takie przedstawienie, takie prawdziwie teatralne. Poza tym ono przez te trudne czasy różne, które teraz są, to one dają taką człowiekowi energię i tak niosą. I tak, znaczy, wchodzisz tam na scenę i wiesz, że to jest fantastyczny zawód, że można coś powiedzieć, że można coś wykrzyczeć, że można coś komuś odkryć. Nie wszystkim się to podoba. Nie wszyscy takie rzeczy mówią, ale ja mówię tylko to, co ja myślę, to, co ja przeżywam za każdym razem. Jest coś takiego w tym zawodzie, żeby nie wiem, co się z tobą działo, żeby nie wiem, jak już miał umierać prawie, że wchodzisz na scenę i nagle wszystko ci przechodzi i żyjesz. No. Także teatr jest w ogóle cudowny. Chyba nigdy w życiu nie marzyłam o tym, żeby być aktorką, ale jestem najszczęśliwszą osobą, że jestem i ciągle jeszcze gdzieś tam potrzebna. Także że to jest dla mnie też takie święto. Gramy 3 przedstawienia, jutro gramy 2, pojutrze 1. To jest ogromny wysiłek fizyczny. My gramy bardzo małe role, ale tu nasi koledzy, jak oni zasuwają tutaj, jak oni pracują, to serce rośnie i tak sobie myślę, że spokojnie można odchodzić, jak widać, kto po tobie idzie, nie? Bo to już jest przekazana pałeczka. Teraz moi studenci przecież grają ze mną razem. To jest w ogóle cudowne w tym zawodzie, że właśnie teatr się zmienia, najbardziej się zmienia świat. Dlatego teatr tak czasem jest biedny, tak nie wie, w co uderzać, czy straszyć, czy koić. I to wszystko teraz z powrotem, ludzie tęsknią już trochę do poezji, żeby było coś więcej spokoju, żeby przyjść do teatru i żeby na chwilę zapomnieć o tym, co dookoła. No ale dobrze, że ten teatr jest i ja myślę, że on, no ten też ma dobrze. Tu też mają emocje, energię. Ale u nas będzie głośniej, przepraszam, na spektaklu, także nas by nie przebili, bo mamy furię, no przecież furia, to są cudowni chłopcy. W ogóle jest fajnie, bo poznajemy takich cudownych ludzi w tym zawodzie. No i warto żyć, także ja mogę cały czas o teatrze mówić, bo go kocham i koniec. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, darling, I know so well? I've got you under my skin. I'd sacrificed anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Just the thought of you makes me stop before I begin. because I've got you under my skin. Because I've got you under my skin. Okrągłe urodziny Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Proszę Państwa, tutaj nieopodal Teatru Muzycznego jest muzeum. Jest muzeum, w którym mogą Państwo oglądać wystawę opowiadającą historię tego festiwalu. To istotne, żeby sobie przypomnieć, tutaj bywalcy wiedzą to, ale nie wszyscy. Nie wszyscy, którzy rzadziej tutaj pojawiali się na festiwalu. Otóż festiwal ten zaczął się oczywiście w Gdańsku, nie w Gdyni. Tu się przeniósł. Całą tę historię przenosi, to można sobie przypomnieć właśnie odwiedzając muzeum. Mam nadzieję, że nie pomylę, że to jest Muzeum Miasta Gdyni. Dobrze, Andrzej kiwa głową. Co ja bym bez Andrzeja dzisiaj zrobiła i z moją biedną pamięcią? Więc to jest historia. Przecież ktoś może zapytać, a dlaczego wręczają tutaj lwy? No nie ma żadnych lwów, borsuki są, ale lwów na pewno nie ma w Gdyni. Natomiast lwy przybyły skąd? Z Gdańska. Dobrze, zagadałam troszeczkę. Bardzo dziękuję pani Ani, że zechciała tydzień temu ze mną spotkać się. Żałuję, że Maćka nie ma sztura na festiwalu. On śpiewał standard ze ścieżki muzycznej do filmu wspominanego pod tytułem Ekscentrycy po słonecznej stronie ulicy. To właśnie są srebrne lwy, które otrzymał Janusz Majewski. No, to takie troszkę zagadanie. A my zaczynaliśmy głosem Leszka Kopcia, którego no bardzo miło, bardzo ciepło wspominam, bardzo wiele miłych naprawdę momentów przeżyliśmy, w takich no zawodowych naturalnie. I teraz przedstawię Państwu samo zakończenie naszej rozmowy sprzed dokładnie roku, z 27 września. No i to był ostatni mój wywiad, jak to się mówi. Ostatnia moja rozmowa z Leszkiem Kopciem. Może dla Trójki już też nic więcej nie powiedział. A odszedł 23 kwietnia 2025, czyli w tym roku. Trójka pod Księżycem. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze, że zechciał pan przyjąć mnie w gabinecie swym, w budynku, który służy do czego i jak się nazywa? Gdyńskie Centrum Filmowe, Gdyńska Szkoła Filmowa i Biura Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. To jeszcze każdy z gości dostaje takie nowe zadanie ode mnie. Prośbę o to, żeby gość spontanicznie podał słowo, którym określiłby nasz współczesny świat, naszą rzeczywistość. Takie słowo klucz. I my budujemy taką biblioteczkę słów, kluczy. Jedno słowo czy fraza może być? No, może pan dyrektor rozpocząć czy zainaugurować nową serię, bo słowa mogą się jakoś wyczerpać i rzeczywiście może przejdziemy do dwóch słów, do idiomów, do fraz. Pan dyrektor Leszek Kopeć. Poprzedzę jeszcze wstępem krótkim. Otóż to, co chcę powiedzieć, odnosi się w jakiś sposób do naszych wspomnień, które przed chwilą prowadziliśmy w tonie takim nostalgicznym, związanych z Pawłem. Bo to jest też jeden z wątków naszych rozmów, które prowadziliśmy. Chodzi o świat, jaki on jest teraz i o to, w jaki sposób realizujemy się twórczo w tym świecie. Dwa przymiotniki mi przychodzą do głowy i zestawiłbym je ze sobą, dlatego że to nieprawda, że, i teraz zaczynam, świat globalny jest lepszy niż lokalny. Jeden bez drugiego nie może istnieć. No bardzo dziękuję. Ja również. Dziękuję bardzo za rozmowę. I would like to leave this city. This old town don't smell too pretty. And I can feel the warning signs running around my mind. And when I leave this island, I book myself into a soul asylum. 'Cause Sometimes I can feel the warning signs running around my mind. So here I go, still scratching around in the same old hole. My body feels young, but my mind is very old. So what do you say? You can give me the dreams that are mine anyway. Half the world away, half the world away, half the world away. I've been lost, I've been found, but I don't feel planet. You know I'd stay, but I just can't stand it. And I can feel the warning signs running around my mind. And if I could leave this spirit, I'll find me a goal and I'll live in it. And I can feel the warning signs running around my mind. Go. I'm still scratching around in the same old hole. My body feels young, but my mind is very old. So what do you say? You can't give me the dreams that are mine anyway. Half the world away, half the world away. I've been lost, I've been found, but I don't feel down. No, I don't feel down. No, I don't feel down. Don't feel. No dobrze, to morze nasze nagrane parę godzin temu. Bardzo nam miło. Może ono nadal szumi, naprawdę, nie tylko z nagraniu. No a piosenka była dopasowana do hasła 50, czyli pozwoliliśmy sobie raz jeszcze nawiązać do tego właśnie jubileuszu Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Dziś kończą się wszystkie konkursy, a jutro gala nagród. No, ciekawi jesteśmy. My mamy swoje typy, domyślamy się już, kto dostanie złote lwy, kto srebrne. No, mamy takie swoje tutaj kalkulacje. Mnie najbardziej ten lab się podoba, bo to naprawdę bardzo pokrzepiające kino, ale też bardzo kameralny, bardzo niefestiwalowy i zupełnie niepasujący do konkursu głównego, jak sądzę, film pod tytułem Klarnet. Polecam Państwu, gdyby Państwo chcieli się wyciszyć, tak troszkę sobie pomedytować i zobaczyć przepiękne Podlasie, Sejnężczyznę. Tam nawet chyba jezioro Hołny zostało też sfilmowane. Od razu je poznałam. Nie, powiedziałam chyba, ale jestem absolutnie pewna, że to było to jezioro z Krasnogród. To dziękujemy już bardzo Państwu. Mamy nadzieję do zobaczenia, do usłyszenia z 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. No a będzie to stulecie miasta, to też sobie znajdziemy parę pretekstów, żeby się tutaj pojawić. I Andrzej Dubas będzie nas realizował, już się cieszy, bardzo dziękujemy. On no, taki entuzjastyczny nigdy nie jest, ale myślę, że z przyjemnością to uczyni. A w Warszawie Irena Dan, Wojciech Dorosz. No a na wakacjach jest Michał Żołądkowski, natomiast muzykę całą zdążył przygotować. No, lubmy polski film, takie moje hasełko. Spróbujmy polubić też jesień. To mamy jeszcze jedną piosenkę do hasła film właśnie. Tytuł Hey Joe. To jest oczywiście standard, ale w wykonaniu Charlotte Gainsbourg. Może Michał kiedyś Państwu wyjaśni, jaki związek ma ta piosenka z filmem. To do usłyszenia. Wracam do Warszawy.